Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konumuz imanın şartlarına başlayacağız. Allah izin verirse inşallah. İmanın 6 şartı var. Buraya herkes bilir elhamdülillah, aşkına elhamdülillah. Bir kişi, bir insan imanın bu şartlarına inanır, iman ederse o kişiye mümin deniyor. Bir kimse kalben bildiği halde, yani Allah'ın varlığını, peygamberimizin hak peygamber olduğunu, son peygamber olduğunu ve imanın diğer şartlarını kalben bildiği halde eğer dili ile İkrar etmezse, söylemezse yine mümin sayılmıyor. Mesela Mekke mükerremede Ebu Talip, peygamber amcası, peygamberimizin hak peygamber olduğunu bildiği halde işte Kureyş'in reisi olduğu için, yani makam, mevki hırsıyla, ihtirasıyla İman etmedi. Açıkça mümin sayılmıyor. Yine Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Medine bulunan Yahudiler, özellikle Yahudi alimleri de peygamberimizin hak peygamber olduğunu bildikleri halde, ki kendi evlatları gibi bildikleri halde, yine dilleriyle ikrar olmayınca mümin sayılmadılar. Bunun için imanın gerçek olması için kalb ile tasdik gerekiyor. Yani kalp inanacak, bunu doğrulayacak. Dilin de bunu söylemesi gerekiyor. Yani artı, eksi uçları gibi kalp ve dil İkisi birleşmeyince iman sahih, geçerli olmuyor. İşte bir kimse bu imanın şartlarına hem kalbiyle bunu doğrulayarak, tasdik ederek inanır, diliyle kişi bunu açıkça söylerse bu kişi elhamdülillah mümin deniyor. Erkekse mümin, eğer kadınsa mümine deniyor. Bir kimse dili ile inandığını söylemekle birlikte eğer kalbinde bir inkarcılık, itiraz, inançsızlık varsa kalbinde, her ne kadar dili ile imanın şartlarına inandığını söylese de, kelime-i şehadeti getirse de, hatta namaz da kılsa, yine o kişi Allah korusun mümin sayılmıyor, münafık grubuna giriyor. Asıl saadeti de peygamber zamanında da Medine Münevvere'de namaz kıldığı halde münafıklar vardı. Bir kimse hem kalben inanmasa, diliyle de inanmadığı açıkça söylese, inkar etse, buna da İslam'da, dinimizde nevzibillah kafir deniyor. Yani münkir, kafir deniyor bunlara da. Peki bunların sonucu ne olacak şimdi? Oraya baktığımız zaman bir kimse Allah'ın izniyle dünyada hayattayken imanın şartlarına kalbe inanıp dile söylerse mümin sayılır. Ve bu kimse Allah'ın izniyle son nefesine kadar bu inancını korur ve yine son nefesinde Allah'ın izniyle imanlı olarak ölürse, bu kişi hiç kuşkusuz Allah'ın izniyle cennete girecek. Tabii mahşerde hesabı görülecek. Eğer günahları varsa, aff ilahiye uğramazsa, günahların çekmek üzere cehenneme atılsa, orada ne kadar yansa bile, yine sonunda mutlaka cehennemden çıkacak, cennete girecektir. Tabii imanın gereğini yaşarsa, yani ibadetini yapar, farzları sünnetini yapar, haramdan sakınırsa, inşallah hiç cehennem azabını görmeden, sırata yarmadan cennete kavuşur. Münafıklara gelince, münafıklar, yani dili ile inandığını söylemekte birlikte, kalbi inanmıyorsa, inkarcı ise, dünyada her ne kadar namaz da kılsa, oruç da tutsa, Kur'an da okusa, hacca bile gitse, onun yeri yine ahirette ebedi cehennem olacak. Tabi kafirlere gelince onlardan bellidir. Kafirler, bir kimse yalnız Allah'a inanmakla birlikte eğer imanın diğer şartı inanmazsa, mesela peygamberlere iman bölümünde eğer zamanın peygamberini kabullenmezse, ki son peygamber Peygamber Aleyhisselam'dır, bunu kabullenmezse, yine kitaplara iman bölümünde son ilahi kitap olan Kur'an'a inanmazsa, her ne kadar Allah'a inandığını söylese de, başka bir peygambere inandığını söylese de, başka kitaba inandığını söylese de, Allah katında o da mümin değildir. Değildir. Bunun için gayrimüslim dediğimiz kimselerin de, onların da imanların gerçek olması için Allah'a imandan sonra, Allah'a iman da tevhid akidesi üzere olmak üzere mutlaka Kur'an-ı Kerim'e inanmaları, peygamberi kabul etmeleri şarttır. Şimdi gelelim inşallah imanın şartlarından birincisi, başı, özü olan Allah'a iman bölümüne başlayalım inşallah. Konu bu olacak. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, hepimizin bilmiş olduğu İhlas Suresi'nde. Estağfirullah, Bismillah. Kul huvallahu ehad. Mevlamız buyuruyor, kul Habib Muhammed'im söyle, huvallah. Huve o sorduğunuz, bu Allah lefzi hu'dan bedel. Hu zamirdir. O Allah nedir celalühü? Mütüda haberi geliyor, ehadın birdir. İşte Mevlamız buyuruyor bizlere İhlas Suresi'nde. Tabi Kur'an'ın her yerinde Allah'ın varlığı, birliği, tevhid inancı vardır. Bu hepimizin bildiği bir suredir. Mevla buyuruyor, Allah Teala Celle Şanühü birdir, bir. Buradaki birlik hangi anlama geliyor? Mesela bir çocuk der ki, bizim öğretmenimiz bir tane der. Yine biri iddia eder, işte bizim evimiz bir tane, bizim köyümüz bir tane, bizim camımız bir tane. Ne demektir bu? Yani bir ikinin karşıtı, iki değil anlamına gelir. Bir de yani bizim öğretmenimiz, bizim okulumuz, bizim camimiz, bizim Kur'an kursumuz, bizim köyümüz, bizim mahallemiz bir tane deyince, yani çok köyler, çok camiler var ama bizimki gibi yok, bir tane anlamına geliyor. İşte buradaki birlik de Allah'tan başka ilah yoktur. Bir kimse Allah'a inansa Celle Şanühü, Allah'ın varlığını kabullense, ama eğer Allah'tan başka ilah olmadığını ikrar etmezse, o kimse mümin sayılmaz, müşrik sayılır. Çünkü Mevlam buyurdu peygamberimize, Habibi Muhammed'im onlara sor, Mekke müşriklerine sor, yerleri gökleri kim yarattı? onlar Allah'a yattı dediler. Dediler, onu kabullendiler. Ama ne yaptı müşrikler? Allah tam başka bazı maddelere tapındılar. İşte taşlara, ağaçlara, bunlar böyle değişik şekillere, gerek hayvan şeklinde, gerek insan şeklinde, heykel şeklinde, gerekse başka şekillerdeki bazı maddelerde tapındılar. Onları putlaştırıp onları ilahlaştırdılar. Demek ki bir kimse Allah var dese inansa Celle Celaluhu, ama Allah'tan başka bir şeyler de putlaştırırsa, ister taş olsun, ister demir olsun, ister insan olsun, ister ay güneş olsun, ister melek olsun, hatta ister peygamber olsun. Demek ki bir kimse Allah'tan başka bir şeyi de putlaştırır, ilahlaştırır, ona tapınırcasına onun izinden giderse, o kimse Allah'ı korusun müşrik olmuş oluyor. İşte bütün hak dinlerde olduğu gibi İslam dininde de mutlaka Allah'a imanın gerçek olması için tevhid inancı lazım. Tevhid. Nedir tevhid? Mastardır. Vehhade fiilinden, tefil babından mastardır. Allah Teala'yı birlemek. Hem de kesir işi bunun binası, çoğuş Allah'ı birlemek. İşte bunu da nasıl olur? Kelime-i tevhid ile olur. La ilahe illallah diye. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Allah Teala'yı Mevlamızı tabi tanımamız. Buna marifetullah deniyor. Marifetullah. Allah tanıma. Bir kimse Allah Teala Celle Şanlığı tanıyabilirse onlara da arifi billah denir. Arifi billah. Allah bilenler, arifler denir bunlara da. Bir kimse Allah Teala'yı bilebilirse, tabi tam bilinmez. Hiçbir beşer, hiçbir varlık, en büyük melekler dahil Allah Teala'yı tam bilemezler. Ama kişi Allah'ın verdiği aklı ölçüsünde kişi Mevlamızı tanıyabilirse, bilirse arifi billah olur. Arif olur ve arifler şirkten kurtulmuş olurlar. Bir kimsenin imanı gaflette olursa, yani başından duymuş, böylece istilasız, bilinçsizce kimsenin inancı böyle başkasından duymakla işte Allah var gibi olursa, bu iman tabi gafletli bir imandır. Bu kişi Allah inandım der ama her şeyi putlaştırır. Her şeye tapınır, Allah unutabilir. Allah Teala'nın Mevlamızın sıfatları vardır. Zatının sıfatları çok sıfat Mevlamızın esma hüsnası vardır. Şimdi Mevlamızın bir zati sıfatları vardır. Vücud kıdem baka gibi. Bu akşam bunlara girmeyeceğim. Fazla tabi karıştırmayayım diye. Yalnız inşallah kısaca Allah-u Teala'nın bir de sıfatı sübutiyeleri vardır. Sıfatı sübutiye. Sübutiye Allah Teala'nın Celle Şanlığı sabit sıfatları, hiç değişmeyen, sürekli olan sıfatları Mevlamızın. Mesela Mevlamız gafurdur. Kulunu bağışlar Mevlam. Ama dilerse bağışlamaz da Mevlam. Mevlamız rezzaktır. Mevlam dilerse kulun rızık verir, dilerse vermez de Mevlam. Ama bu sıfat-ı subiyetinin zıttı ile Allah-u Teala sıfatlarına almaz. Nedir bunlar? 8 tane bunlar da. Hayat, ilim, semi, basar, iradet, kudret, kelam ve tekvin. Şimdi mesela hayat, Allah Teala'nın hay, diri olması. Bunun tabi nedir zıttı, hayatın zıttı? Ölüm tabi. Allah bununla tabi sıfatlanamaz işte. Yani burada anlayacağız ki, demek ki sıfatı subutiyeler Allah Teala'nın sabit sıfatlarıdır. Mesela biri ilim sıfatı. İlmin zıttı cehalet, bilgisizlik anlamına gelir. Haş Allah bunda sıfatlanamaz. İşte birinin sıfat hayat sıfatıdır. Peygamber buyuruyor aleyhissalatü şekilde men arefe nefsehu fekad arefe rabbeh. Kim nefsini, yani kim ki kendini bilirse, kendi varlığını bilirse, kişi kendi sıfatlarını bilirse, o kişi Rabbisini de bilebilir. Mevlamız bizi öyle yaratmış ki, kul kendine bakacak, oradan Mevlasını tanıyacak. Şimdi bizde de hayat var. Yani hayattayız şu anda bizler. Diriyiz yani, ölü değiliz. Yalnız bizim hayatımız bizim elimizde, irademizde değil. Hayat yaşamamız elimizde değil. Nasıl ki bu dünyaya gelmek, doğmak elimizde olmadığı gibi dünya yaşantımız da elimizde, irademizde değil. Ölmek de elimizde değil muhteremler. Bizim hayatımız neye bağlı? Dünyada hayatımız önce şu bedensel yapımıza bağlı hayatımız. Mesela bir kişinin başı kesildi mi ölü veriyor bakınız. Ölü veriyor. Yani bedenin büyük bir kısmı duruyor. Duruyor. Ama kişinin boynundan başı kesildi mi hatta günümüzde kişinin beynine bir kurşun sıkıldı mı o kişinin hayatı bitiveriyor, bitiveriyor. Önce hayatımız şu bedensel yapımıza bağlı. Sonra bu bedenimizdeki bazı hayati organlarımıza bağlı yine bizim dünya yaşamamız. İşte kalp, beyin, ciğerler, böbrekler gibi. Bu organlarımızın çalışması olmasa, düzeni bozulsa, hastalansa bu organlarımız, hayatımız yine sönüp gidiyor. Peki bedenimiz elhamdülillah sağlam. Organlarımız sıhhatli, düzenli çalışıyor. Yeterli mi? Yine yeterli değil. Bir de dış ortama bağımlıyız bizler. Dış ortama bağımlıyız. Önce havaya bağımlıyız. Oksijene bağlıyız. Eğer bulunduğumuz yerde hava olmasa, kapalı bir yere, küçük bir yere kapansak, uzun zaman orada kalsak, hele kalabalık kalırsak, orada oksijen tükenir, karbondioksit dönüşür, hayat biter. Demek ki organlarımız, bedenimiz var ama hava olmasın yine yaşayamıyoruz. Hem havanın olması lazım, hem de bizim organlarımızın, yani solunum sistemimizin o havadan da bir de faydalanması da gerekiyor. Sonra tabii suya bağlıyız, gıdaya bağlıyız, bunları sindirmeye bağlıyız, dışarı tuvalete boşaltmaya bağlıyız. Bedenimizi bir yapmadık muhtemelen. Bu solunum sistemimizi, sindirim sistemimizi, dolaşım sistemimizi de biz bunları yapmayı düzenlemedik. Elimize değil bunlar böylece. Şu hava tabakasını biz yaratmadık. Suyu biz yaratmadık. O halde biz Allah Teala'ya muhtaç muhteremler. İşte Allah Teala'nın hayatı nedir? kendi zatından. Her zaman okuyoruz. Kur'an'da bir ayet vardır. Ayetel Kürsi diye Bakara suresinde. Mevlam orada buyuruyor. Bismillah. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allahü Allah Celle Celaluhu. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. İlah yok. Öyle Allah ki sıfatı burada. El hayyü Allah haydır. Allah'ın hayatı kendi zatından. Haşa Allah Teala bizim gibi böyle organlara bağlı değil. Bedensel yapıya bağlı değil. Havaya, suya, gıdaya bağlı değil Mevlamızın hayatı. İşte yalnızca Allah Teala'nın hayatı kendi zatındandır. Allah'tan başka ne kadar varlık varsa bütün varlıkların hayatı mutlaka başka bir şeye bağlıdır. Bedene bağlıdır, havaya bağlıdır, suya bağlıdır ya da melektir hayatı gibi doğrudan Allah Teala'nın hay esmasına bağlı bağımlıdır. Allah Teala'nın ikinci sıfatı kubidesi ilim. Allah Teala Mevlamız bilir. Allah bilir. Tabii Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerin bilhassa sonlarında Allah Teala'nın alimen hakima, alimen basire gelir. Allah Teala alimdir, bilicidir. Şimdi önce tabii kendimize bakalım. Bizde de bir ilim bilim var. Ama bizim ilmimiz kendi zatımızdan, aslımızdan değil ama. Anne karnına dünyaya gelen, yeni gelen bir çocuk ilim var mı? Yok, bir şey bilmiyor böylece. Hiçbir şey bilmiyor çocuk böylece. Hatta göremez, konuşamaz, yürüyemez. Kul tam acizi mutlakta dünyaya gelen kişi. İnsan da mürekkep bir cehalette, yani kat kat katmerli insanda bir cehalette, bilgisizlikte doğan kişi. Sonra insan gözleriyle gözlemleyerek, kulağınla işlere duyarak, etrafındaki izleyerek kişi bir şey öğrenmeye başlıyor. Tabii bu da bize Mevlamızın verdiği bazı kabiliyetlerle, yeteneklerle oluyor bu da. İnsan bir şey öğreniyor. Ama ne öğreniyoruz muhteremler? Ne öğreniyoruz? Mesela din ilminin dışına çıkalım da en eski ilim dünyada tıp ilmidir. Tıp ilmi. En eski ilim tıp ilmi olduğu halde Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar da İnsanlar sürekli tıp ilmine uğraştığı halde hala günümüzde insanın sırrı çözülememiş. Hayat nedir, bu sır nedir henüz daha çözülememektir. Birçok hastalıkların nedeni bilinmiyor. Teşhisi konamıyor, tabii tedavisi yok hala böyle şey. Bir de bunun dışında tıp ilmi en eski ilim olduğu halde bugün ne yapmışlar tıp ilminde? İnsanı bölmüşler, bölmüşler, bölmüşler, bölmüşler. Bir kısmı yalnız göz doktoru, gözle ilgilenebiliyor o kadar. Diş doktoru, kulak boğaz, işte kalp doktoru, artık siniri, şusu, busu, dairesi, hariciyesi artık günümüzde sayda say muhtemelen bakın böylece. Bakın böylece. İşte bir kişi tıp ilmini hayatını da verse yine bütün tıp dallarında uzman olamıyor. Tabii bunun dışında fiziği, kimyası, şunları, bunları, coğrafyası, matematiği, ticareti, sanat, meslekler neler neler neler var. İnsan bunları bile bilemiyor bence. Bilemiyor. Bir de geçelim, dünyayı aşalım bir de. Bunu aşalım bir de. Mevlamız buyuruyor Âl-i İmrân suresi ayet 5'te sebillah. İnnallâhe la yakhfa aleyhi şey'ün fil erdi ve la fis semâ. Sadakallahu aziz. Bakın Mevla buyuruyor. İnnallâhe kesinlikle Allah Celle Şan Celle Celaluhu la yakhfa aleyhi Allah'a hafi gizli değildir, gizli kalmaz. Şeyün hiçbir şey. Buradaki tenvin kıldet. Yani azlıktan kinaye. Az bir şey bile Allah-u Teala gizli kalmaz. Nerede bu şey? Fil erdi ve la fissama. İster yerde, ister gökte göklerde olsun, en küçük bir şey bile Allah-u Teala'ya gizli değildir. Peygamber buyurduğu gibi karanlık gecede kara taşın üzerinde gezen kara karıncayı Allah-u Teala görüyor, biliyor. Hatta onun adım attığının sesini de Allah-u Teala duyuyor muhteremler. Bizim bilgimiz ya göreceğiz ya duyacağız. Allah-u Teala'nın ilmi kendi zatından muhteremler. Ezeli, ebedi Allah'ın ilmi Mevlamız'ın böylece. Bundan milyarlar sene önce neler olmuş ve bundan milyarlar sene sonra neler olacak Allah-u Teala hepsi bunların bile Mevlamız. Ve Mevlamız buyuruyor Bismillah, alimül gaybi ve şehade. Allah-u Teala Mevlamız Celle Şanlığı gaybı. Allah-u Teala gaybı, yani Allah-u Teala gizli de biliyor. İnsandan gizli, gözlerden gizli, yerdeki ne varsa Allah bunları da biliyor, aşı da biliyor. Semi ve basar. İkisini beraber alalım inşallah. Semi, Allah-u Teala Mevlamız işitici, işitiyor. İşitiyor Mevlamız. Yine kendimize gelelim. Nefsinden bakalım. Bize de bir işitme duygusu var. İşte dış kulak, orta kulak, iç kulak derken beyindeki işitme hücrelerine kadar gidiyor iş. Bizim işitmemiz, yani duymamız kulak denen bu organlara, işitme sistemimize bağlı. Ve kulaklarımızın duyacağı belli frekansa ses ayrı da vardır. Daha düşük sesleri duyamıyoruz. Daha büyüğünü onu duyamıyoruz. Kulağımızın duyabileceği belli frekansta sesleri ancak kulaklarımız duyabiliyor bunların. Bir de bunun dışında bizim duymamız, duyu organlarımız sınırlı. Uzaktan biri konuşuyor, çok uzakta. Duyamıyoruz. Ya onun bizim yanımıza gelmesi gerekiyor, ya bizim oraya gitmemiz gerekiyor. Yani duyu organlarımız sınırlı. Uzaktakini duyamıyor. Yine bizler birisini dinlerken ikinci bir kişi de konuşmaya başladı mı karıştırıyoruz. İki kulak olduğu halde bizlerden, ama beyindeki işitme hücreleri merkez tek olduğu için bir kişi dinlerken ikinci bir kişiyle konuşmaya başladı mı karıştırıyoruz. Eğer biri daha önemliyse ötekini susturur. Ne olur rica ederim sen sus da dinleyeyim deriz. Hele 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, 10 kişi birden konuşmaya başladı mı hepsi böyle karmaşık olur, hiçbir şey anlayamayız. Gelin Mevlamızın duymasına Celle Celaluhu. Allah semî'in basîr Allah Teala. Şimdi dünyada bulunan bu kadar insanlar, bu kadar mahlukat, karıncalar, arılar, kuşlar, bütün varlıklar, bunların her biri Allah-u Teala'yı zikrediyor. Mesela şöyle namazı alalım. Namazı alalım. Aynı vakitte bir yörede namaz kılınırken belki kim bilir kaç milyon insan o vakitte namaz kılıyor. Namaz kılıyor. Biraz ileri gidelim de mesela Mekke-i Mükerreme alalım. Hele şöyle bir hac dönemi zamanını alalım. Hac zamanında Arafat'ı alalım. Çünkü Mekke Mükerreme'de herkes namazı olmayabilir. Herkes tavaf olmayabilir. Ama Arafat'ta, Arafa günü mutlaka bütün hacılarımız orada. En aşağı 2-3 milyon hacı orada Arafat'ta. Namaz kılıyorlar. Her bir Allah-u Teala'yı zikrediyor. Allah-u Teala'ya dua ediyor. Milyonlar bir aynı anda, milyonlar aynı anda Allah'ı zikrediyorlar, Allah'a el açıyorlar, vakfı yapıyorlar, Allah'a dua, Allah'a yalvarıyorlar. Allah tabi her birini işitiyor mu sen bakınız. Kürü arzda bulunan bütün insanlar, bütün hayvanat, o karıncalar, arılar, sinekler, örümcekler, denizdeki balıklar, esen yel, dağlar, taşlar, bütün bitkiler, melekler Allah'ı zikrediyorlar. Mevlamız buyuruyor İsra suresinde, 7 kat gökler ve yer, onların her biri Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih ediyorlar. Ve Mevlam buyuruyor ayetin sonunda işte billah ve min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Bir şey yok ki bakın, bir şey canlı veya cansız, bir tek şey yok ki Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih zikretmesin. Demek ki bütün zerreler, esen yelde, havada, sularda, bütün varlıklarda Allah'ı zikrediyorlar, Allah'ı tesbih ediyorlar, ona hamd ediyorlar. Allah tabi her birini duyuyor, görüyor ve biliyor muhteremler. Biliyor muhteremler. İnsan bazen bunu kendi gönlünde farkına varır. Bir kişi biraz ihlaslı, dinde samimi, Mevla'ya yönelse huzurla, Allah Teala zikretse kişi, mesela oturduğu yerde La ilahe illallah, La ilahe illallah derken, bu kişi öyle bir duruma gelir ki Allah Teala'nın kendisini gördüğünü bilir. Kişi bunu gönlünde bunu duyguyu sezer, gönül bunu sezer. Kul o anda Allah'a yaklaştığının farkına varır muhteremler, varır böyle. Bir gencin biriyle bir gün görüştük. Aşağı yukarı 15-16 yaşlarında genç, erkek kendisi. Bir gece rüyasında göklere uçtuğunu görmüş. Bu tabii bir insan rüyasında ayakların yerden kesildiğini bile görse gene iyidir. Yani yer çekiminden kurtuluyor, topraktan kurtuluyor. Tabiat bataklığı deneyimine. Oradan kurt anlamına geliyor. Bu genç elhamdülillah ta göklere uçmuş gitmiş. Sonra bir yerde ki la mekan deniyor. Ayağına bir yere basmadan uzayda bir yerde şöyle bir dikilip uzayı uzaydan seyrediyor. Uzaktan dünyayı görüyor. Ayı, yıldızları, güneşi görüyor. Bunları görüyor. Nasıl görüyor ama? Her biri dönüyorlar. Her biri dönüyor. Dönerken de her bir Allah-u Teala'yı zikir ediyorlar. o dünyanın dönüşü, ayın, yıldızların dönüşü, güneşin dönüşü muazzam böyle heybetli oluyor. Azametli oluyor. Her biri Sübhanallah, Sübhanallah derken bugün sanki böyle çıldır gibi oluyor. Bu zikir meclisinde her şey Allah'ı zikrediyorlar. Sonra tabii gene yere iniyor ve uyanıyor. Sabaha karşı uyanıyor kendisi. Uyandığı zaman da kendisini zikir eder hale buluyor kendisini de. Allah-u Teala zikrederek Allah, Allah diye hatta biraz da bağırmış ki kendi kendini uyandırmış. Uyandığı zaman Allah, Allah diye ama dili değil böyle. Kalbinden geliyor. Pınar gibi fışkırıyor. Allah diye böyle uyanıyor. Aşk yakıyor kendisini. Sonra sabah namazına camiye gidiyor. Tabii farzına imama uyuyor. Namazdayken o namaz kendisine çok ama çok sünni gibi namaz şimdi. O namaz, okunan kıraat, o cemaatin hali, kendi hali, Allah huzurunda oluş duruşu kendine çok sünni geliyor. O muazzam kainattaki zikrullah, tesbihatı görünce balıkların utanıyor kendi kendine. Ya Rabbi ben ne gafilmişim diyor kendi kendime diyor. İşte Allah-u Teala Mevlamız semiyedir, işiticidir demek Mevlamız. Kedi de aç kalır mesela, kedi de böyle. Kedi de kendi diliyle. Şimdi hayvanların da konuşmaları vardır. Yalnız hayvanların sözcükleri azdır, az muhtemelenler. Hatta insanların bile, mesela Afrika'da, Asya'da bazı kabileler vardır ki, bunların sözcüğü azdır. Az sözcükle bunlar anlatma şahıslar gönderen isteklerini. Tabii daha eski köklü milletlerin sözcük lügatları daha çoktur. Hayvanlar konuşurlar, onların sözcüğü çok ama çok azdır. Mesela bir kuş olsun, bir kedi olsun, tavuk olsun böyle şey. Korktuğu zaman başka bir ses çıkarır. Korktuğu zaman. Bunu sahibi anlar. Aa, tamam korktu bir şey var buna böyle şey. Eşini arayınca daha başka ses çıkarır. Yavrusunu kaybedince onu ararken daha başka ses çıkarır. Acıktığı zamanlar başka ses çıkarır. Yani bütün hayvanların da konuşmaları vardır. Yani onların sözcükleri azdır böyle. Azdır. İşte Rabbimiz, Mevlamız elhamdülillah hepsi işitiyor. İşitiyor. Bunun için İslam'da kul ne yapacak? Kul doğrudan doğruya Allah'a kulluk edecek. Günah işlemiş kul. Günahları şu günah batmış. Eyvah ne yapayım? Mesela Katolikler ne yapıyor? Katolikler, günahkar bir Katolik, haşa Allah'tan kopuk zavallı. Kiliseye gidecek, kiliseye gidecek. Oradaki papaza yalvaracak. Efendim işte benim şu kadar şu kadar günahlarım var. Papaza boyun eğecek. Papaza günahlarını sayacak. Sonra papaz da artık vicdanen ondan ne kadar bir para isterse, dolar mola isterse pazarlık edecek. 10 gün affedecek. Yani hangi akıl bunu kabul eder ki? Peygamberin bil haddi değil bak. Peygamberin bil haddi değil. Mesela Tebuk seferine giderken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 tane sahabe, imanlı salih sahabe nefislerinden gelen kaynaklanan bir histen dolayı işte tembellikten dolayı kurumaların tam olduğu zamanmış. Efendim mevsim çok aşırı sıcaktı. Nefsten kaynaklanan bir tembellikte Peygamberimizin arkasına gitmeleri sefere. Sağa dönüşte gelirler ya Resulallah. İşte biz nefsine uyduk ya Resulallah. Peygamber buyurdu ki işiniz Allah'a ait. Ben karışamam peygamber. Bir peygamber kendi öz yakın sahabelerini af edemiyor. Hakkı yetki yok, yok peygamber böylece. Affetme Allah'a aittir. Din Allah'ın dinidir. Günah işleyen Allah'a günah işlemiştir. Allah'ın hakkıdır bu. İşte demek ki elhamdülillah İslam dininde bakınız. Bir insan bataklara batmış, her günahlara dalmış, sapıtmış, sapıtırılmış, yoldan çıkmış, çıkarılmış, hatta başkanın yoldan çıkarmış kişi böylece. Ne olursa olsun, bataklık olursa olsun, yeter ki gönlünde uyanma gelsin. Allah hatırlasın, Bismillah, zekerullahe makamına erişsin. Beni yaratan Rabbim var. O Rabbül Alemin desin, Allah'a yönelsin, kendi kendine. Gönlünde, hele tabi elinden gelirse bir gusül eder, iki rekat tevbe namazını kılar, oturur, Mevla'ya yalvarır. Rabbim sen beni yarattın, ben senin kulunum ama kulluk yapamadım ya Rabbi diye. Yaptıran nadim olur, pişman olur, içini içini yer. İçin için yer. Ne diyeyim böyle yaptın derken Allah-u Teala yalvar göz içi dökerse Rabbim elhamdülillah görüyor. Allah elhamdülillah biliyor. Allah'ın sözünü işitiyor. İşitiyor. Araya tabi kimse aracı giremez. Böylece. Giremez. Basar da aynı demiştik. Allah-u Teala Mevlamız basirdir, görür. Allah'tan gizli hiçbir şey yok. Mevlamız her şeyi görüyor, her şeyi Mevlamız biliyor, Allah da her şeyi işitiyor. Mevlamız şöyle buyuruyor bizlere, Sebe Sûre ayet 2'de, Sebillah, يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْاَرْضِ يَعْلَمُ Allah-u Teala biliyor, görüyor. مَا يَلْجُ فِي الْاَرْضِ Yere ne iniyor, giriyor. İlaç girme anlamına. Yere ne giriyor? Tohum atılıyor mesela yere. İnsan da gömülüyor tabii yere böylece. Yani yere ne giriyor? Allah bunları hepsini görüyor, biliyor. Ve ma yahrucu minha. Yerden ne çıkıyor? Allah bunun hepsini görüyor, biliyor. Allah da ne çıkıyor? Badenler çıkıyor, pınarlar çıkıyor, otlar bitiyor, sebzeler bitiyor, hubat bitiyor, meyveler bitiyor. Demek ki ne çıkıyor? Allah da bunu biliyor. Ve ma yenzi mines semai ve gökten yere ne iniyor bakınız. Melekleri geliyorlar. Yağmur geliyor, kar da geliyor gökten böylece. Her gelen yağmurun niteliği, bak, kemiyeti, keyfiyeti yağmur tanelerinin, kar tanelerinin şekilleri. Ki bir araştırmacı Amerikalı bunun dikkatini çekmiş. Bakmış ki kar yağınca fotoğrafını çekmiş. Karların her biri, her bir kar altı köşeli olduğu halde ama birbirine aynı değil. Merak ediyor bu. 5000 küsür kar tanesi değişik zamanlarda. 5000 küsür kar tanesinin fotoğrafını çekiyor. Bunları inceliyor. Her biri altı köşeli. Ama bu 5000 küsür kar tanesinin hiçbirine benzemiyorlar. Artık bırakıyorlar. Bakın muhtemelenler. Yani gökten ne iniyor bakınız. Kar tanesinin onun şekline de hikmette var, sıla var. Onun başka bir etkisi, özelliği var. Yağmur suyu iniyor ama saf su inmiyor ya gökte inerken. Neler geliyor onunla beraber geliyor. Mesela gök taşları atmosfere çarpıyor. Tabii parçanın yanıyor. Toz haline geliyor. Dünyadan giden buharlar, su buharı orada yoğunlaşıyor işte muhtemelen bakınız. Orada yoğunlaşıyor böylece. Hatta buyurmuş bazı eksen büyüklerimiz, hangi sene demişler, gök taşı fazla yağarsa o kadar daha yağmur yağar, bolu belki olur demişler böylece. İşte ne kadar yağmur tanesi, yani niteliği, ağırlığı, şekli, taşı özellikleri tanesi, ne kadar kar tanesi yere iniyor. Ve ma yarcı fiha, ve gökten ne kadar, yerden kadar yukarı çıkıyor, göklere çıkıyor. Allah hepsinden biliyor Mevlamız kardeşim. Yine Mevlamız buyuruyor. Bismillah. La ya'zübü anhü. Allah Teala ilminden dışına değildir. Allah'tan gizli değildir. Miskalü zerretin. Miskalü zerretin, miskal ağırlık. Zerre Arapçada maddenin en küçüğüne zerre deniyor. Arapçada zerre deyince artık maddenin en küçüğü. Mesela Yunanlılar atom diyorlar. Atom Yunancadır. Yunanlılar maddenin en küçüğü atom dedikleri gibi Araplar da maddenin en küçüğüne zerre diyorlar. Mevlamız buyuruyor. Allah Teala ilmin dışında değildir. Allah'tan gizli değildir. Ne? Zerre miskali. Zerre en küçük madde. Atom diyelim. Onun ağırlığında bakınız. Yani sayıdıyla Mevlam buyuruyor. Miskali zerre. Zerre ağırlığında. Demek ki atomun bir ağırlığı var bakınız. Mevlam böyle buyuruyor. Atom olan bir şey Allah'a gizli değildir. Nerede bu atom? Fis semavati ve la fil ardı. İster semavat, semanın çoğulu, istedik al göklerde olsun, isterse yerde olsun, zerre ağırlığınca, yani atom ağırlığınca en küçük bir şey Allah'ın ilminden gizli değildir. Allah'ın ilmindedir. Allah bunu görüyor, biliyor. Peki zerreden, yani atomdan daha küçük bir şey de var mı? Varmış bakınız. Yani insan daha yeni buldu bunlara böyle. Yani atom daha yeni çatıtı olacak böylece. 50 senelik mahsul atomun bulunmasının. Bunu Mevlam buyuruyor bakınız. 1400 küsür sene önce Allah Teala buyuruyor, Mevlam buyuruyor. Zerre ağırlığınca, yani atom ağırlığınca bir şey ister gökte ise yerde olsun. Yani bu atom İsterse katı olsun, isterse gaz halinde olsun, ister sıvı su hali olsun böylece. Altan gizli değildir. Vela esgar min zalike. Bu atomun daha küçüğü de Allah'tan gizli değil. Atomun daha küçüğü de. Ne atomun daha küçüğü? Atomun çekirdeği var. Bu daha yeni keşfedildi. Yani 50 senelik bir mesele bu. İnsanlık için böylece. Ama Kur'an bundan 1000 küsur önce buyuruyor Kur'an bunu. Böylece. Atomun çekirdeği ki, hatta atomun çekirdeği de nötron var, protonlar var böylece bak. Ve la ekbere ve daha büyüğü de illa fi kitab-ı mübin. Ve bunun ayrıca her biri de kitab-ı mübinde de yazılmış. Bakın yani şu dünya kaç tane atomdan meydana gelecek bakın. Yani akıl hayal buna sığar mı sığmaz değil mi ya? Onun için Mevlamız buyuruyor Kehf suresinin sonunda denizler mürekkep olsa bakın. Denizler mürekkep olsa. Ve Mevlam başka ayetlerinden buyuruyor ki bu deniz Allah-u Teala bir misli daha deniz yarasa Rabbim yarasa bütün denizler mürekkep olsa bütün varlıkta yazıcı olsa yazsalar Allah'ın kelamını yazıp bitiremezler. Böylece. Demek ki dünya kaç tane atomdan meydana geliyor. Tabi atom da değişik tiplere var. Gökler ve atmosfer ne kadar atom meydana geliyor? Bunların hepsi ayrıca kitab-ı mübinde yani leh-i mahfuzda yazılmış. Ve yine Mevlamız buyuruyor Taha suresi ayet 7'de Bismillah Ve in techer bil kavli. Eğer sözünü açıkça yapsan, yani insan sesli konuşsa, sesli dua etse, kişi böyle seslice Allah zikretse, fe innehu, o Allah Celle Şanı Mevlamız, ya'lime sirre ve ahva. Allah Teala sırrı gizli biliyor. Allah Teala'ya ahva, gizlinin gizlisi Allah Teala biliyor. Yani kişi bazen hafif dilini Allah Allah der. İçinden Allah der, ta gönül derinliklerinden böyle. Yani ahva, bu bir letafettir insanda. İnsan letafetleri vardır. Demek ki kalp, ruh, sır, hafif ahva denir buna. Yani insanın böyle kat kat içinden gelen, gizli gelen Allah-u Teala, buna Mevlamız biliyor muhteremler. Ve Mevlamız soruyor Mülk Suresinde, Bismillah, Ela ya'lemü men halak. Allah-u Teala gizliyi bilmez mi? Bilmez mi Allah-u Teala? Men halak. O insanı kim yarattı? İnsana gönlü veren, kalbi yaratan, kalp içinden bir de gönül muhteremler. Gönül. Fuad deniyor buna böyle maneviyatta. O kalp içinden gönlü Fuad'ı yaratan, onun için böyle daha sırrı sırrı ahvayı yaratan Mevlamız böylece, beyinde kişi ne düşünüyor böyle? Aklına ne geçiriyor? İnsanın hayalinde, evhamında neler var? İnsanın kalbi içinde neler varsa, Allah bunların melamızda biliyor. Biliyor Cenab-ı Şah diyor. Melamızın bir sıfatı da iradet. İrade. İrade bir şeyi dileme. Dileme. Peki bizde var mı bu irade? Var. Bizde var mı? İrade. Dileme. Bir şey yapmak istiyoruz. İrade deniyor buna. İstek. Ama bizim irademiz nasıl? Çok ama çok sınırlı, çok mu çok kısıtlı irademiz ama. Çok kısıtlı. Ne gibi? Mesela kafesteki bir kuş gibi, kümesteki bir tavuk gibi irademiz. Evet, bir şey yapmak istiyoruz ama mesela günümüze diyelim, dünyanın süper gücün devlet başkanı randevusu var, yere gidecek. Gidemiyor. Bir hastalık geliyor. Doktor izin vermiyorlar. Hastaneye gidemiyor. Hastalık sağlam gidecek. Ama hava muhalefeti oluyor. Muazzam bir kar yağışı, muazzam bir fırtına kasırga kopuyor. Yerler buzlanıyor. Ne yapıyor? Gidemiyor. Gidemiyor. Böylece. Onun için bizimki kısıtlı. Mevlamız buyuruyor Yasin suresinin sonunda, Bismillah, innema emruhu, ancak Allah'ın emri işi. İza erade şeyen, Allah Teala bir şeyi dilediği zaman, Allah bir şeyi dilediği, yaratacak, yapacak bir şey dedi. En yekul hükün ve en yekul hükün ve Allah'ına bir kün der. Bir kaf nun. Kaf nun böylece. Mevlana bir kün der. Yani Allah-u Teala Mevlana böyle kün der gibi. Aslında kün sözü yok aslında böylece. Yani Mevlamız irade ettiği anda bir şeyin ona Allah-u Teala bir olmasın dilediği ol der gibi ona Mevlana dilediği anda feyekün o şey hemen oluverir. Buradaki fe takibiye, fe hükün. Hemen oluverir. Allah Teala ne dilerse, yani saniyenin milyonda birinde Allah dilediğini yapıverir. Allah insanı yaratır, başka yaratır, Allah başka dünya yaratır, yeri göğü yaratır, kıyameti koparır, ne yaparsa yapar. İşte Mevlamız ilahi irade. Yani bütün mülk Allah'ın Celle Celaluhu, lehül mülk, mülk O'nundur. Hakimiyet, egemenlik, hükümranlık, yani Allah'ın Celle Celaluhu, O'nundur böyle şey. İrade-i kül, Allah'ın Celle Celaluhu böyle şey. Mevlam ne derse onu yapar. Yine kendimize bakalım. Bizim elimizdeki irade o kadar kısıtlı, o kadar sınırlı ki, şu bedensel yapımıza bile bizler karışamıyoruz. Yani bedenimizin yaratılışı bize sorulmadı. Biz karışmadık hiç, Şu anda şu bedenimizin çalışma sistemleri de bize bağlı değil. Bakınız, irade bağlı değil. Büyük Allah'ın emri bak. Yer, gök, arş ve Mevlamızın emri bak. İlahi irade bütün kainatı kapsarken bizim irademiz yalnız şu bedenimizi bile kapsamıyor. Hava var. Nefes darlığı geldi. Eyvah, kızardı, bozardı, şişiyor, soluk alamıyor. Niye alamıyorsun? Al. Alamıyor senler. Ya. Uyuyoruz. İşimizde meşgulüz. Dalgınız. Ama hiçbir farkında değiliz. Solunum sistemi normal, otomatikman çalışıyor ama. Bak. Eğer Mevlamız şu bedensel yapımızın çalışmasını bize verseydi, biz bunu çalıştıramazdık, unuturduk. Bir yere daldık, işimden daldık. Uyuyoruz, ama havasız hiç yaşayamayız. Ne yapıyoruz? Biz uyurken de o solunum sistemi mükemmel çalışmadı. Havayı alıyor, veriyor, oksijeni alıyor, kalması yürüyor böylece. Ki o akciğerden o temiz hava, oksijen bütün bedene böyle dağılıyor. Bütün organlara dağılıyor. Böyle. Hücre bütün dağılıyor. Pis gaz alıyor. Geri getiriyor böylece. Sinirim sistemimiz de bu şekilde. Biz ne yapıyoruz? Yalnız tabii şöyle gözümde bakıyoruz böyle. Hoşumuza giden bir şekil, renk olsun. Sonra bir de kokusu fena olmasın, ona bakıyoruz. En son bir de tadına bakıyoruz. Tamam. Gözümüz onun rengini, şeklini beğendi. Burnumuz da kokusunu beğendi. Eğer tat alma duyumuzda onun tadını beğendiyse ne yapıyoruz? Ağzını doldururuz. Şapı şapı birkaç çiğneyip hop, yutuyoruz. Irtaktan yutaktan geçti mi artık ötesine karışamıyoruz muhteremde. Karışamıyoruz. Neler neler oluyor. O midede hazım deniyor, hazım. Onlar parçalanıyorlar böyle işte, Kimyasal işlemler oluyor. Mideden, oradan, buradan tükürük bezinin salgıları oluyor böylece. Onun hazmedilmesi için, parçalanması için oluyor. Bağırsaktan geliyor, pankreastan geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor. Salgılar oluyor böylece. Neler oluyor böylece? Sonra ince bağırsağın orta bölümünü aşağı yukarı ne yapıyor bunda? Bağırsaktan emiliyor böyle. Tüy de bastı böyle emiliyor. Bedene yaralı onları alıp bedene çekiliyor böyle. Efendim göze lazım olan göze gidiyor böyle işte. Kulağa kulağa efendim. Şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Kim yapıyor bunları muhteremler? Bakınız. Ne solunum sistemi, ne dolaşım sistemimiz, ne bu sinirim sistemi, elimiz, irademizde mi? Hiç haberimiz hiç yok böyle işte. Eğer Allah-u Teala bizlere ağrı, sancı denen şeyi vermeseydi, organlarımızın hastalığını bilemezdik. Bu Allah'ın rahmeti bu böylece. Bakıyoruz efendim benim şuramda ağrı var, bir sancı var burada. O zaman biz tabi anlayamıyoruz, doktora gidiyoruz. Efendim benim şuram ağrıyor, burada bir sancı var efendim. Tabi az, hafif, şiddeti neyse. Tabi o doktor anlıyor aşağı yukarı. Gerekirse film çekiliyor, tahlil yapılıyor. Tamam bebeğin şeydir, bu şekilde böyle diyor. Eğer Allah-u Teala bizlere böyle bir ağrı sancı vermeseydi, işimiz daha kötüydü. Organımız tamamen çürüyüp giderdi, ölüverdi bu şekilde. Ama Mevlam bize bir anda ağrı vermiş. Nedir o? Bir sinyal. Bebekte bir ağrı var. Taş var, bir şey var, iltihap var bebekte. Oradan bir ağrı geliyor. Yani bize bir sinyal veriyor. Ben rahatsızım, beni ilgilendiriyor. karaciğerde, akciğerde, gırtlakta aksırık oluyor, öksürük oluyor, ağrı oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ne bunlar? Oradan gelen bize sinyaller bunlar. Beni ilgilen diye böyle şey. İşte insan oldu aciz bakın muhtemelen. İnsan aciz böyle şey. Peki bütün Allah emrine tam ram mı? Allah emrine teslim mi bütün her şey? Şimdi az evvel ayeti okudum muhtemelen dinleyicilerimiz. Allah-u Teala'nın bir atom da gizli değil böyle şey. Yani dünyada olsun, gökte de olsun, o atom ister katı halde olsun, ister sıvı halde olsun, ister atom gaz halinde olsun. Bir de atom, atomdan daha küçüğü de, atomun çekirdeği de Allah'tan gizli değildir. Allah'tan Mevlamız atomu yaratmış muhteremler. Nedir atom? Atom madde aleminin temel taşları bakınız. Madde alemi. Melekli alem başka. Madde aleminin temel taşının, yapısının temel taşı atomdan meydana geliyor. Atomlar birleşiyor. Hangi atom birleşiyor? Aynı cins atomlar birleşiyor. Elementler meydana geliyor. İşte dünyada saf madde elementlerdir. Elementlerdir. Eğer farklı atomlar birleşirlerse bu bileşik madde veya cisim oluyor bence. Mesela su saf değil bence. Hidrojen, oksijen atom birleşiyor. Tabii daha suda çok madde daha var bence. O da bileşik maddedir suda. Şimdi atoma baktığımızda muhterem cemaatimiz, bugün özellikle şöyle bir not aldım. Hiçbir zerre ve atom başıboş değil muhtemelen. Nasıl başıboş değil? Yani Allah'ın kuralı dışında değil. Allah-u Teala Mevlamız bazı kurallar koymuş. Fıtri kanunlar diye bunlara böylece. Allah'ın koyduğu kurallar nedir bunlar? Fıtri kanunlar. Nasıl ki her cins kuşun ötüşü başka, yaşadığı yere başka, yuva yapma şekilleri başka başka böylece. Fıtri bunlar böylece. İşte atomlar da. Bugün 105, günümüz 105 çeşit element biliniyor. Element 6 milyondan meydana geliyor. Demek ki bugün dünyada bilinen daha fazla olabilir. 105 tür atom var. Atomların her birinin de ayrı bir düzeni var. Atomun numarası var. Yani atomdaki proton sayısına göre numarası vardır. Atomun bir ağırlığı vardır, kütlesi vardır. Bir de atomların tabi olduğu ilahi bir kural, bir kanun var muhtemelen. Atomun bir çalışma sistemi var. Atomda Mevlamız 4 kuvvet vermiş atoma. Bir çekim kuvveti atomda var. Çekim kuvveti. İkincisi zayıf kuvvet. Üçüncüsü elektromanyetik kuvvet. Dördüncüsü de nükleer kuvvet şimdi. Peki bunlar ne yapıyorlar şimdi muhterem cemaatimiz? Çekirdeğinde atomun nötron var, proton var. Nötronlar, bak şunu arz edeyim muhteremler, bir ibret için yani bakın efendim. Atom o kadar küçük, o kadar küçük ki hayal edemeyiz. Bir iğnenin ucunda milyonlar atom var birleşmiş. İğnenin ucunda milyonlar atom var. Bak, milyonlar. Yani iğne ucunu böyle milyonlara bölmek lazım ki atomun küçüklüğünü hayal edebilelim. Hayal edemeyiz. O kadar küçük. Atomun çekirdeği ise atomun çapından 100.000 defa daha küçük bakın muhteremler. Atomun çekirdeği çapı atomun tam çapından yüz bin defa daha küçük. Hayal edemeyiz. İşte atomun çekirdeğinde de bak, nötronlar var, protonlar var böylece. Sayılar değişiyor. Bir var, yedi var, sekiz var. Üremde mesela 92 tane oluyor bunlar böylece. Şimdi nötronlar yüksüz, elektrik yok onlara böylece. Protonlarda elektrik var, artı elektrik var protonlarda. Bir de atom çekirdeğine dönen elektronlar var, elektronlar. Onlar da elektrik eksi yüklü bunlar böylece. Şimdi bu ne oluyor? Şimdi elektron dönüyor, proton etrafında çekirdeğine dönüyor. İkisi artı olsa birbirini iterler bunlar böyle, iterler. Ama çekiyor, çekiyor. İşte bu nedir? Çekim kuvveti muhtemelen bakın böyle. Nasıl ki Güneş'in uyduları, gezegenleri var Güneş'in. Dünyamız da ona dahil böylece. Şu Güneş sistemi dağılmıyor. Güneş sistemi. Dünyamız Güneş'ten bir milim uzaklaşamıyor, yaklaşamıyor böylece. Ay da böylece. Bütün gezegenler, kimi tabi Dünya uydusu, kimi direkt Dünya Güneş'in uydusu, gezegenler. Bunlar Allah'ın koyduğu çekim kuvvetiyle Güneş'e bağlıkları gibi. Demek ki atomdaki çekim kuvveti ne yapıyor? Elektronları protona ayırmıyor. Şimdi gelelim muhteremler diğerleri geçeyim inşallah, fazla uzatmamak için. Bu konuyu biraz daha ben uzunca almıştım ama onu geçeyim inşallah. Şimdi atomlar başıboy değil. Bak, Allah Kur'an'da buyuruyor böylece. Atomlar başıboy değil. Hatta atomlar Güneş sisteminin gayet küçültülmüş bir şekli, yapısı atomlar. Yani atomların içerisinde kaç tane nötron, kaç tane proton, kaç tane elektron var. Bunlar çeşitli kuvvetlere böyle, çekim kuvveti var, birbirini itmeme kuvveti var, kuvvetlere bağlı bu şekilde böylece. Yani atomlar Allah'ın koyduğu bir düzene tabi, kurala bağlı. Hiçbir atom kendiliğinden Allah'ın koyduğu bu düzen dışına çıkamıyor. Başka düzene giremiyor. Atom böyle olduğu gibi her şey madde aleminde atomda meydana geliyor şimdi. Dağlar, taşlar, su, denizler. O da atomda meydana geliyor. Atmosfer, hava tabakası. O da atomda meydana geliyor. Güneş. O da atomda meydana geliyor. Meydana geliyor. Demek ki bir tek atom Allah'ın koyduğu düzen dışına çıkamadığı gibi her şey atomda meydana geldiğine göre bir atoma hükmeden kesin hakim olan Allah-u Teala, işte bütün alem Allah-u Teala'nın kesin hakimiyetine bak muhtemelen. Her şey böylece. O su dengesi de böylece. Havadaki denge. Mesela havadaki atmosfer, gazlar. O da bir düzenle böylece. Şu kadarı azot, %78'i mesela. En çok azot. %21 oksijen. Diğerleri karbondioksit, değişik değişik gazlar. Şimdi eğer Allah'ın koyduğu çekim kuvveti olmasa dünyada ne olurdu? Dünyada ayrılan bu hafif gazlar uzayda kaybolup giderlerdi. Hava tabakası oluşamazdı bak muhteremler. Evet, hafif gazlar bir yere kadar dünyadan hafif kopabiliyor ama uzayda kaybolup gidemiyorlar. Dünyanın çekim kuvvetine tabi kalıyorlar böylece. Yine bu gazı arasındaki bazıları daha hafif, bazıları daha ağır böylece. En ağırı karbondioksit gazı. En aşağıda o. Neden? Eğer bu gaz hafif olsa, yukarıda olsaydı ne olurdu? Bitkiler onu soluyorlar. Bitki ondan gıda alıyor. Güneş ışığında birleşince ondan bitki gıda alıyorlar. Bakınız nereye baksak şu anda bir denge var. Bir düzen var muhteremler. İlahi irade. Allah iradesine bağlı. Allah'ın bir sıfatı da kudret. Kudret. Allah her şeyi biliyor. Her şeyi görüyor. Her şeyi işitiyor. Allah Teala diliyor. Eğer haşa kudret, güç, azamet olmasa hiçbir şey olmaz böylece. Mesela bizler bazen görürüz uçağın düştüğünü karşıdan. Görüyorlar bazıları. Uçak düşüyor. Hatta radarda da bunu tespit ediliyor. Uçağın düşüşü radarla görüyorlar böylece. Ama elden bir şey gelmiyor. El ovuşturuluyor. Uçak düşüyor. Nereye düşecek bakalım? İşte bakın aziz cemaatimiz. Allah Teala Mevlamız öyle Rabbimiz ki Mevlamız son şükür olsun Mevlamıza haydır. Allah hayatı kendi zaten ebedi hay Allah Teala. Mevlamız her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Her şeyi görüyor. Her işitiyor. Allah'ın dilediği oluyor. Neden? Allah Teala Mevlamız kudret sahibi. Ki Mevlam buyuruyor Mülk Suresi'nde Sebillah Tebare biyedi mülk. Tebare kellezi bakınız. Biyedi mülk. Bak, mülk. Mülk onun emrinde tedbir tası hakimiyeti Mevlamız. Böyle şey. Bir de tekvim ve kelam Mevlam sıfatları var. Kelam Allah Teala'nın konuşması. Allah Teala'nın konuşması bizim gibi böyle sesle, harfle, heceyle, kelimeyle değil. Allah kelamını yalnız kulak duymaz mı? Bir kısa örnek vereyim inşallah bundan. Musa Aleyhisselam Hazreti Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam kelimullah'tır. Allah'ın kelamını duyarken yalnız kulağı duymadı muhtemelen. Hazreti Musa Aleyhisselam bütün hücre duydu, Allah kelamını duydu. Ve tekvin Allah Teala yaratıcıdır. Yani yoktan var etmek. İnsanlar icat derler, icat. İnsanın şu maddeyi bu maddeye karışır bir şey yapar insan böylece. Ama var olan şeyleri, mesela evdeki hanım da böylece, işte yemek yapacak, işte soğanı, domatesi, salçası, şusunu, busunu, yağını, mağını, tuzunu, muzu karıştırır. Şey yapar. Yani hamur iş yapacak, onu bunu karıştırır böylece. Ama yoksa hanım bir şey yapamaz. Evde bir şey yok. Akşam kolesi geldi. Ne var? Ne yapayım işte? Aygaz bitmişti. Efendim tuz kalmamıştı. Yağ kalmamıştı. Yani yoktan insan var edemez. Bütün icatlar Allah'ın yarattığı maddelerde. Atom aslı. Her şeyin aslıdır. Yarattığın yap insana bunu böylece. Şimdi adı cemaatimiz kısaca Allah iman bölümü. Tabi bu Allah iman bölümü gerçi bizim tabi ona yetkimiz yok yani böyle onun ehli değiliz o kadar tabi derece. Yani aslında büyük bir veliullah, bir evliullah Allah iman bölümünü anlatmaya kalksa belki de yıllarca her akşam sohbet etse bitiremez bunu. Allah iman bölümünü. O kadar tabi geniş, o kadar geniş bölümdür. Biz tabi haddimize kadar böyle kısaca anlatmaya çalıştık. Şimdi bir kişi Mevlamızı bilse böylece, Rabbimizin böyle az çok böyle sıfatlarıyla kişi bilse ki Allah hayyül kayyumdur. Mevlamız her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi Mevlamız işitiyor. Allah'ın dilediği irade ettiği olur. O'dur yaratan, O'dur kudret sahibi, mülk O'nundur, emrindedir. Bütün madde her varlıkların emrindedir. Kişi bunu bilse ne yapar? İmanı elhamdülillah kuvvetlenir muhtemelen kuvvetlenir. Abdullah Tüstel diye bir zat vardır Evlullah'tan. Tüstel şehrinde yani oradan. Bu zat anlatıyor. Ben diyor çocukluğumda dayıma ziyarete gitmişim diyor. Annemle birlikte buyuruyor. Dayısı da uyanık. Yani manevi açıdan uyanıkmış dayısı. Gönlü uyanıkmış dayısı. Tabi bir iki gün misafirler. Bir gün diyor ki yeğeni Abdullah bin Tüsel'e, bak yavrum Abdullah diyor. Ben diyor sana diyor bir kısa bir ders vereceğim. Bir deniyor buna böyle. Yani belli şey devam etmek ibadetini. Ben sana kısa bir ders vereceğim diyor. Bunu yapar mısın yavrum diyor. Yapayım dayı diyor. Tabi o da temiz. Yani o yola yatkın kişiymiş. Dayısı buna şöyle diyor. Akşam yatsan sonra yatacağı zamanlar. Bak yavrum Abdullah diyor. Yatmadan önce diyor. Allah'ına tesbih ediyor. 100 defa Allah, Allah de diyor. Buradaki bir de sondaki H çıkması önemlidir. Allah. Derken ta içten gelecek. Allah, Allah. Yalnız diyor, her Allah deyişinde kalbine şunu geçir ki diyor, me'ye. Allah benimle beraber. Allah beni görüyor. Allah beni biliyor. Allah benim zikrim sesimi işitiyor. Allah yerlerin göklerin Rabbidir. Mülk O'nundur. Emir ferman O'nundur. O'dur Rabbül Alemin. Ki Allah huzur olduğunu düşün ve edebli otur diyor. Telbi otur diyor. Sakın aklına başka bir şey getirme diyor. Allah seni görebilirken haş Allah'ı bırakıp da aklına başka şey getirme diyor. Allah huzur olduğunu bil. Her Allah deyişinde Allah benimle beraber. Bunu kalbime geçir böyle diyor. Çocuk alıyor yani tesbihini, oturuyor yatağına, başlıyor. Önce bir tabi huzura geçiyor ki ben şu an Allah huzurundayım Mevlamız. Allah, Celleşen Rabbül Alemin. Alemde yaratan, gören, bilen hüküm, egemenlik, hakimiyet Mevlamız'ın. O Mevlam beni biliyor, görüyor. Diş çıkıyor, kıbleye dönüyor. Şey bir huzura geçiyor, alıyor tesbihini, gayet yavaş ağır. Allah Celleşanühü, Allah benimle beraber böyle. Allah, Allah, Allah, Allah diye 100 defa diyor ama her değişinde gönlüne bir değişim oluyor. Yani perdeler kalkıyor gönlünde böyle. O gaflet perdeleri kat kat böyle kalkıyor. Hep gönlü bir aşınma oluyor. Allah, Allah deyince tabii yatıyor. Hem uyuyamıyor ama. Gönülden gelen bir zikir, Allah, Allah gönülden gelen sanki devam ediyor böylece. Uyuyor. Tabii. Uyuyor ama fakat çok farklı uyuyor gece ama. Hafif uyuyor. Güzel rüyaları görüyor. Açık, ne güzellikleri görüyor. Hep güzellikleri görüyor böyle. O kadar hafifliyor kendisi. Uyandığı zaman bakıyor, kendi farkına değil, Allah, Allah diyor, zikrediyor Allah-u Teala'yı. Böyle kalkıyor. E tabi namazını kılıyorlar, işte kahvaltı yapıyorlar. Henüz daha çocuk mucize kendisi de sokağa çıkıyor. Arkadaşları tanıyormuşlar bunu arada geldiği için oraya. Gel abla oynayalım diyorlar. Şöyle bir aklına geliyor, Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor. Atlamak, zıplamak, bağırmak, çağırmak utanıyor Allah'tan. O niyemiyor. Oturuyor şey bir kenara. Onlara bakıyor ama hep günlü Allah ile beraber. O kadar tatlı hal alıyor ki her Allah değişinde tatlı feyizler, manevi nurlar gönlüne açılıyor. Hep Allah Allah celalıyor. Konuşması gerekiyor. Konuşurken dikkat ediyor. Ama yalan olmasın, Allah beni görüyor, biliyor ben. Kötü bir söz çıkmıyor ağzından. Öyle bağıramıyor, çağıramıyor. Sonra öğle namazına camiye gidiyor. Bakıyor ki o namaz daha tatlı geliyor namaza kendisine. Daha tatlı geliyor. İşte muhterem dinleyicilerimiz, din kardeşlerine bakınız. Yani bizler Allah'a tam yönelsek böyle şey. Güzel yönelsek Mevlamıza. Zaten sonra döneceğiz ama. Mevlamız buyuruyor. Ve ileyhil masir. Dönüşümüz yine Allah'a olacak. Yani şu anda ne kadar Allah'ı unutsak haşa. Ondan kaçsak. Dünyaya sarılsak dört elimizle, maddeye sarılsak, eşeğe sarılsak, paraya sarılsak, makama, mevkiye, yetkiye sarılsak, güvensek onlara, emin olun elimizde hiçbiri kalmayacak. Ne gibi? Uykudan uyanan kişi gibi. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamber, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ennâsü niyâmûn feizâ mâtun tebehû. İnsanlar gaflet uykusunda ölüyor, uyanacak, uyanacak. Biz ne yapacağız işte? Ölüm anında uyanacağız böyle. Kendimize geleceğiz. Bakacağız ki o koştuğumuz dünya, peşinde koştuğumuz dünyası, evi, barkı, eşyası, makam, mevkiler, şunlar bunlar, elinde bir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Kul ne yapıyor? İnancı ölçüsünde yaptığı amelleri neyse onlarla kul Allah'a dönecek. Döneceğiz. Herkes dönüyor bu şekilde böyle. Ve ileyhil masir. Bakınız. Allah'a dönüş, Allah olacak, bu olacak böylece. İşte ölmeden ve ölmek bu anlama geliyor. Peygamber buyurdu. Mutu kablente mutu. Ölmeden evvel ölünüz bu yapıyorsunuz. Yani madem öleceğiz, bu belirli, sınırlı, nefeslerimiz sayılı ve ölüm anında ne olacak? Uykuda uyanır gibi bakacağız, elimizde bir şey kalmıyor. Efendim evin tapusu var, sağlam tapum var. Yok, yok, yalan mı? Yalan muhtemelen. Üç tane fakülten diplomam var. Yalan muhtemelen, yalan. Efendim ben şu makamlara gelmişim, şunları yapmış, öyle yapmışım efendim. Yok, yalan muhtemelen. Eğer Allah için yaptıklarımız Allah için varsa, Allah emrine uygun, İslam uygunları varsa tamam. Onlar bize gelecekler böylece. Ama dünya için, nefis için ne yapmışsak, şımarmışsak ölüm anında elimizde bir şey kalmayacak. Bir hayal böyle. Nasıl bazı çocuklar rüyasında oyuncakla oynar çocuk rüyasında. Hele bir çocuğa babası yeni oyuncak almışsa ya da çocuğa bir yakın akrabası yeni bir oyuncak getirmişse çocuk onunla oynamıştır o akşam. Oynamıştır, oynarken uyum kalmıştır. Çocuk rüyasında oyuncakla oynar, bilinçaltı oynar. Çocuk bir yandır bakar, oyuncağı yok. Allah'ın başlar. Anne oyuncağım ne, oyuncağım ne oldu der çocuk bu seferlerce. Emin olun muhteremler, hepimizin başına aynı gelecek. Biz ölüm anında geldiği anda evet, oynamışız, koşmuşuz, tartışmalara, kavgalara, gürültüler, savaşlar. Şimdi muhtemelen her günümüzde zavallılar böyle, zavallılar. Acıyım onlar muhtemelen. Yani ülkesine sığmıyor, kıtasına sığmıyor da artık kıtaşı ülkelere baskı yapanlar, zulüm edenler böyle, saldıranlar böylece. Karşı hayatta hakkı vermeyenler ne olacak? Onlar da ölecek. Allah'ın koyduğu ilahi fıtri kanun, kural kesin. Kimse bunu çiğnemeye benzeyecek. Ölüm anında ellerinde bir şey kalmayacak. Kalmayacak ama Allah korusun o da günah yüklenip oraya gidecek muhtemelen. İşte sevgili din kardeşlerim, Allah razı olsun inşallah Teala uyanmaya çalışalım, gaflette uyanmaya çalışalım muhtemelen. Ölüm kapımızın çalmadan bakın. Ağızlar yakın yapışmadan inşallah uyanmaya çalışalım muhteremler. Allah-u Teala güzel Mevla kulluk edelim muhteremler. Hepsi onda böyle işte. Her zevk onda böyle. Her tat onda böyle işte. O feyiz onda, güzellik onda, huzur onda, gönül genişliği onda, kanaat onda, sabır onda, teslimiyet onda, kardeşlik onda. Dünya böyle cennete dönüşür. İnsanlar çoğunlukta olsa dünyada. O kadar tatlı bir şeydir. Bunun için elimizden geldiği kadar imanı zevkiyle tatmaya çalışalım. Bir imanı istidlali var işte böyle. Akılla böyle, bilinçle, bazı incelemekle kişi bilinçlenir, Allah'ın varlığını kabul eder. Ama eğer bu imanı istidlali, imanı zevkiye dönüşmezse kişi Allah'a kulluk edemez ama muhtemelen. Edemez. Öyle kişi vardır ki çok bilinçlidir. Çok eserler okumuştur. Neler okumuştur bence. Onları sayar. İlmi açıdan çok eserler okumuştur. Ama imanı istidal, akıl, yalnız akıldadır. Beyinde kalmıştır, akıl kalmıştır. Eğer iman kalbe inmezse, imanın zevki, imanın tadı kalp tatmazsa, o kişi çok bilir, çok okumuştur ama Allah'a kulluk edemez ama. İslam yaşayamaz. Çok bilirim der. Onurlarını şeytan gibi büyüklenir. Alnını secdeye bile zor koyar. Yani cumaya zor gider. Başını zor örter bir hanım. Namaza zor gider bir erkek. İslam'ı kolay yaşayamaz. Ama iman kalbi inerse, bak, sevgi gönülde, kalpte, ihlas burada, imanın menbaı burası. Eğer iman kalbi inerse, işte kişi Abla bin Tesi Hazretleri gibi muhtemelen. Allah-u Teala zikretsek, Allah, Allah diye yansak, gafletten sıyrılsak, Allah'ın Kur'an'ını okusak, Allah'ın dinine sarılsak, Allah'ın yoluna sarılsak muhteremler, işte hepsi onda böylece. O gönül açılır böyle. Gönle pınarlar açılır böyle. O gönül nurlanır, şeffaflanır. Kişi hakkı hak olarak görür. O kişinin gönlünden, kalbinden kin gider, düşmanlık gider, haset gider, fesat gider, hepsi gider. Kul daha dünyada cennetteki huzuru tatmaya başlar. Allah işte nasip etsin cümlemize bu İslam yaşamayı muhteremler. İnşallah nasip olsun inşallah. Haftada inşallah. Melektir İbam böyle. Diğer kısmı inşallah anlatmaya çalışacağım. Lillahi Teala Fatiha.